7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Ascultați știrile Europa FM! Poliția anchetează moartea actriței Stella Popescu. Artista a fost găsită fără suflare ieri în locuința sa din București, echipajul smurt sosit la fața locului a constatat decesul. Luna viitoare, cea supranumită doamna teatrului de revistă, ar fi împlinit 82 de ani. Sicriul cu trupul neînsuflețit al actriței va fi depus astăzi la sediul teatrului de revistă pentru ca admiratorii să-și poată lua rămas bun. Stella Popescu va fi înmormântată duminică la cimitirul din Cernica, a anunțat actorul Alexandru Arșinel. Nu ne simțim bine. Există vreo problemă? Nu. Toată lumea spunea că nimic n-a fost să prevestească. Nu. Când ați vorbit ultima? Nu, și ea cred că și mințea. În punct de vedere al sănătății, cred că era o mincinoasă. Niciodată nu s-a plâns. Niciodată n-a zis că o doare ceva. Mai cădea câteodată, că era micuță și joasă și se împiedica, se ridica, se scutura. Că nu, nimic. Când ați discutat ultima dată cu dânsa? Al altăieri că am întrebat-o ce facem în Spania, ce materiale facem, și azi dimineața am sunat-o să-i spun că avem o propunere de spectacol la Chișinău și n-a răspuns. Ea de ieri a murit, da. Așa că e la IML și de la IML o aduce aici și de aici o ducem poi mâine la Cernica, unde va fi îngropată lângă soțul, e lângă puiul. Născută pe 21 decembrie 1935 în Basarabia, Stella Popescu a fost una dintre cele mai populare actrițe de la noi, cu o carieră întinsă pe 6 decenii. A jucat în sute de piese de teatru și 10 de filme. Iulian Unchi. Stella Popescu s-a născut într-o familie de învățători modești, iar prima amintire pe care o avea bine întipărită în memorie era invadarea Basarabiei de armata rusă. În 1958 debutează în cinematografie în pelicula Alo, ați greșit numărul. A jucat în peste 25 de filme precum Neamărin miliardar, Pe malul stâng al Dunării albastre sau În fiecare zi mi-este dor de tine. Între 1971 și 1979 a fost pe scenă alături de Ștefan Bănică. Și ajungem un cuplu notoriu, cum nu-i altul pe micul ecran. Formula în care publicul nu o va uita este însă cea alături de Alexandru Arșinel. Costică? Da, mamă. Sună, Costică. Crezi? Da, chiar, văd eu. Dar de ce să vezi tu? Să văd eu. Da, mamă. Alo? Ce a închis? Telefonul, Costică. Când mi-a auzit glasul, a închis. Era mai tare. Da. Puțină lume știe că a lansat o carte de bucate, Gătește moldovenește cu Stella Popescu. A fost decorată de doi președinți, Ion Iliescu și Klaus Iohannis, dar și de regele Mihai I. Eu am călătorit foarte mult datorită teatrului. Am văzut toate cele 5 continente. De câte ori m-am întâlnit acasă, m-am întors acasă, de atâtea ori am fost fericită și de fiecare dată am constatat că este țara cea mai frumoasă din lume. Ultima apariție publică a actriței Stella Popescu a fost săptămâna aceasta la o gală dedicată femeilor de succes, unde a fost premiată pentru întreaga carieră și unde a urcat pe scenă vizibil agitată și nemulțumită de organizarea evenimentului. Ascultați știrile Europa FM. Uniunea Salvați România cere demisia ministrului Tudorel Toader după ce Curtea Constituțională a respins sesizarea în cazul Belina. Partidul condus de Dan Barna susține că pledoaria de la CCR și declarațiile ministrului Justiției reprezintă un amestec grav fără precedent în activitatea procurorilor și din acest motiv trebuie să plece din funcție. Magistrații CCR au constatat cu unanimitate că nu există un conflict instituțional între executiv și procurorii anticorupție care anchetează legalitatea hotărârilor prin care insula Belina și brațul Pavel au fost recute din proprietatea statului în cea a Consiliului Județean Teleorman și apoi la firma Teldrum. Ministrul Tudorel Toader s-a transformat în avocatul lui Călin Popescu-Tăriceanu și indirect al lui Liviu Dragnea și Teldrum, afirmă USR într-un comunicat de presă. Ministrul Justiției a susținut că procurorii nu ar trebui să ancheteze hotărârea de guvern respectivă. Acum, după ce Curtea Constituțională nu i-a dat dreptate, Tudorel Toader este precaut. E prematur să exprim un punct de vedere. Cred că trebuie să vedem și considerentele. Vă aduc numai un argument. Nu uitați că a fost decizia cu privire la abuzul în serviciu, când dispozitivul a fost să respinge, iar considerentele erau de instituirea unui prag. Cred că este prudent și corect să vedem ce au considerat judecătorii, să vedem argumentele. În ancheta deschisă de DNA este anchetată pentru abuz în serviciu Sevil Shaideh, fost vicepremier, la data faptelor secretar de stat în Ministerul Dezvoltării. Procurorii ar fi vrut să o ancheteze și pe Rovana Plumb, la data faptelor ministru al mediului, însă Parlamentul a blocat investigația. Liderul PSD, Liviu Dragnea, este cel care în 2013, din postura de ministru al dezvoltării, a inițiat hotărârea de guvern. Liviu Dragnea așteaptă acum motivarea deciziei CCR. N-am citit. Acum aflu de la voi. O să vedem ce spun în comunicat. Credeți totuși că există în continuare un conflict între puteri în acest caz? Nu vreți să vedem comunicat. Uniunea Salvați România a reclamat la Curtea Constituțională ieri legalitatea Comisiei Parlamentare Speciale în care sunt dezbătute controversatele legi de reformă a justiției. Între timp, ședința maraton a Comisiei Speciale, condusă de Florin Iordache, a continuat și ieri la Parlament. Aleșii nu au ajuns însă la cea mai contestată modificare pe care intenționează să o facă, și anume schimbarea procedurii de numire a procurorilor șefi. Mai au două articole. Astăzi ședința va fi reluată la 9:30 dimineața. Detalii aflăm de la corespondentul Europa FM în Parlament, Cristian Citre. Comisia Specială a adoptat o propunere venită din partea Uniunii Judecătorilor, prin care președintele României este eliminat din procedura de numire a magistraților simpli. Decizia Comisiei a fost interpretată de opoziție drept o previzionare a ceea ce urmează să se întâmple și cu procedura de numire a procurorilor șefi, adică eliminarea totală a șefului statului sau, în cel mai bun caz, interdicția pentru președinte de a refuza mai mult de o singură dată o propunere venită de la Ministerul Justiției. Interesant este și faptul că liberalii s-au întors în Comisia Specială și au anunțat că vor susține, sub formă de amendamente, toate propunerile venite din partea asociațiilor profesionale din domeniul justiției, ceea ce se traduce printr-o tărăgânare substanțială a dezbaterilor. Președintele Comisiei, socialdemocratul Florin Iordache, a anunțat însă că se va lucra în Comisie până la finalizarea celor trei legi ale justiției, ședintele maraton durând câte 10 ore pe zi, de la 9 dimineața la 7 seara. Până acum, după două zile de discuții, au fost dezbătute mai puțin de jumătate din articolele legii 303 din 2004 privind statutul magistraților, la rând, așteptând și celelalte două legi ale justiției, cea privind CSM și cea privind organizarea judiciară. Din Parlament, Cristian Citre, Europa FM. Moțiunea de cenzură nu a primit ieri numărul suficient de voturi pentru a răsturna cabinetul Tudose. În plus, în loc de o dezbatere despre economie, sănătate sau educație, a lăsat în urmă încă un dialog al surzilor între putere și opoziție. Are detalii Anca Simina. În așteptarea rezultatului ușor de anticipat al votului, câtă vreme UDMR a anunțat deschis că nu va merge pe mâna liberalilor, opoziția și puterea au înlocuit dezbaterea moțiunii cu un exercițiu de imagine. Investițiile și deficitul, școlile și spitalele, salariile și pensiile s-au conturat în linii paralele în discursurile cu care parlamentarii și guvernanții au venit de acasă, fără a se asculta unii pe alții. Inevitabil s-a ajuns și la recuzită. Deputatul PNL Florin Roman a urcat la tribună cu un rucsac din care a scos rând pe rând ulei, lapte, unt, ouă și pâine. O pâine de 600 de grame de la 4,41 s-a dus la 5,99. Prețul ouălor a crescut de la 45 de bani la 1 leu și 10 bani. De la prețul ouălor, deputații au sărit la glume cu diverse conotații. Am rugămintea să le luați de acolo produsele agroalimentare. O las ouăle! Folosește cuiva? A întrebat în plen fostul președinte Traian Băsescu, ridicând în hohote de râs cofrajul inclusiv spre prezidiu. Celor de la PNL a venit răspunsul din băncile pesediste. După discursul lui Traian Băsescu, premierul Mihai Tudose i-a mulțumit senatorului PMP pentru criticile constructive, dar nu a trecut peste momentul ouălor. Domnule președinte, ați început să îmbătâniți. Când erați mai tânăr, nu mai dădeți niciodată ouăle alea înapoi. Replica acidă a premierului a mers însă spre PNL. Gestul colegului nostru, care de la o familie săracă, care în loc să ia pâinea de un leu, pe care o știe tot românul că atâta e, în jur de un leu, a luat o pâine de 6 lei. După 3 ore, parlamentarii n-au ajuns la vreo concluzie nici în privința datoriei publice, nici măcar în cea a cauzelor creșterii prețurilor. Și în timp ce în Parlament se dezbătea moțiunea de cenzură în jurul Palatului Parlamentului, aproximativ 5.000 de persoane au participat la un protest organizat de Partidul Național Liberal, manifestanții în mare parte membri de partid, consilieri locali și județeni aduși din toate colțurile țării au format un lanț uman în jurul Casei Poporului. Ciprian Ioana a stat de vorbă cu protestatarii. Am ajuns în acest moment la Palatul Parlamentului. Chiar acum, protestatarii scoși în stradă de Partidul Național Liberal se îndreaptă cu pancartele cu semnele partidului spre Parcul Izvor, unde se pregătesc să protesteze. Domnul Dragnea, ce să vă spun, este un mare hoț. Nu poate să conducă această țară când el este cel mai mare infractor. Să plece, să nu lase în pace. Protestatarii PNL au fost împărțiți pe grupuri mari în mai multe zone ale Parcului Izvor. Sunt practic împărțiți pe județe și sunt coordonați de cineva care se află exact în mijlocul parcului. La acest moment, la semnalul coordonatorului protestului, toate grupurile mari se așează acum într-un singur loc, cu pancarte, cu vuvuzele, cu fluiere. Îl așteaptă pe liderul PNL, Ludovic Orban, care se pregătește să coboare din Parlament, aici, în Parcul Izvor, să le vorbească susținătorilor săi. Legile justiție care le fac pentru ei. Alegerea anticipată. Singura soluție este cea mai corectă, cea mai cinstită. Am ieșit pentru domnul Dragnea să-l dăm jos, pentru că își bate joc de România. Se fac pregătiri în acest moment pentru discursul liderului PNL, Ludovic Orban. Scena este deja amplasată. Vom înconjura Parlamentul! Vom face un scut viu care să apere cetățeanul român de majoritatea nocivă a slugilor lui Dragnea. Au plecat în jurul Parlamentului pentru a face un lanț uman. Coloana de manifestanți este deschisă de însuși liderul PNL, Ludovic Orban. Știrile Europa FM. La final, soare astăzi doar în zonele de deal și de munte, în restul teritoriului, dar mai ales în regiunile extracarpatice, cerul va fi acoperit, mai ales dimineața va fi ceață și pe arii restrânse, burniță sau ploaie slabă. Temperaturile maxime vor fi cuprinse astăzi în țară, între 4 grade în Moldova și 14 grade în Banat. Vreme în general închisă astăzi în capitală, maxima se va situa în jurul valorii de 9 grade Celsius. Ioana Brustur, capitanul, mulțumim pentru știrile Europa FM. Continuăm cu sport. Bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața! FCSB a suferit prima înfrângere în grupa G a Europa League 0-2 în deplasare la Victoria Pâljen. Cu calificarea asigurată, roșalbaștri au început meciul din penultima etapă fără portarul titular Niță, mijlocașii Teixeira și Pintilii lăsați acasă și fără golgheterul Gnoere rămas pe bancă. Budescu a intrat în minutul 64, iar Ali Bek a fost integralist. Să mai spunem că Andrei Vlad a devenit la 18 ani cel mai tânăr portar debutant în cupele europene din istoria clubului. Gazdele au deschis scorul în startul reprizei secunde și au mai înscris odată în minutul 76. Victoria Pâlzen s-a apropiat astfel la un singur punct de FCSB, care va juca în ultima etapă cu Lugano pe Arena Națională la 7 decembrie. Cehii se vor deplasa atunci la Hapoel Beersheva. Tot aseară în Europa League, FC Köln a învins-o cu 1-0 pe Arsenal. Atalanta Bergamo a făcut scorul rundei 5-1 pe terenul lui Everton. Sporting Braga a trecut cu 3-1 de Hoffenheim, Athletic Bilbao a învins-o cu 3-2 pe Hertha Berlin, iar Ludogoreț, cu moții titulari și cheșerul intrat în repriza secundă, a pierdut pe teren propriu 1-2 cu Başakşehir. Formația suedeză Östersund a ajuns în primăvară după 2-0 cu Zorya Luhansk aseară. În urma desfășurării penultimei etape și-au mai asigurat calificarea în 16-mile de finale Europa League, FC Salzburg, Nice, Real Sociedad, Partizan Belgrad, Sporting Braga, AC Milan, Atalanta și Olympique Lyon. Da, s-a supărat foarte tare domnul Neagigi. De ce? Că au intrat aseară băieții care au jucat mai puțin în sezonul acesta, le-a dat o șansă și l-au dezamăgit profund, s-a supărat, în special pe Golovka, săracul a zis că... Da, adevăr că și mie Golovka mi s-a părut... Nu mai prinde iarna la Steaua. La da. FCSB, mă iertați. Da, uite și Vlad, te desupărat că nu ce nimic de meciul de aseară, adică... Păi Vlad e, l-a redus la tăcere meciul. Da, l-am văzut furios aseară, după care azi e... s-a închis în el, pur și simplu. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. We'll be right back. Can Leave Your Head On, Joe Cocker, 7:17. Bună dimineața, prieteni! Suntem în deșteptarea la Europa FM. Avem bani de dat și astăzi, la dublu sau nimic, vreo 800 de euro. Ce te bucuri! Puțin mai încolo, după ora 9, stăm de vorbă cu Călin Goia și Andra. Nu știați, nu cred că știați, dar trupa Voltaj împreună cu Andra lansează astăzi la prânz o piesă, iar noi furăm startul și o vom asculta în premieră înainte de ora 10. Ah, ce buni suntem! Bravo! E important. Deci avem o emisiune cu premiere toate. Și foarte aspirațională, așa e important să ai obiective în viață și să le urmărești și să fii foarte bun și să arăți când ești foarte bun. Păi și noi nu suntem foarte buni? Ba da, suntem foarte buni. Nu știu cum să fac introducerea pentru subiectul de la începutul emisiunii, care este absolut ireal. Mai țineți minte că am difuzat acum ceva vreme o poveste cu tipii aia care împrumutau cutii goale de iPhone 10 să se pozeze cu ele ca să arate, da, să se laude. Mi-a luat iPhone 10 și avea o cutie goală. 250 de lei, erau de vânzare, da, pe internet. Da. Se întâmplă și la case mai mari. Ministerul Transporturilor și-a pus de poză de copertă pe Facebook o poză cu autostradă din Polonia. Cred că asta s-a întâmplat. Deci, asta se întâmplă. Pe vremuri, știți, te pozai lângă mașini scumpe, da, ca să, și trimiteai acasă ca să se vadă că ai mașină, mașină scumpă. Și acum sigur, pui poze cu autostrada. Da, adică era țăranul cu Audi, da, acum e țăranul cu autostradă. Doar că e de la... Da. Asta a fost. Imaginea este cu un segment de autostradă din Polonia, undeva în sudul Poloniei, nordul Cehiei, între Katowice și Wrocław. E o intersecție cu un nume imposibil de pronunțat, pentru că sunt doar consoane. Cred că este o vocală acolo, dar cred că din întâmplare. Și asta este problema cu poza, sigur. Vedeți, noi ne amuzăm, incidentul e mărunt până la urmă. E cineva de la Ministerul Transporturilor care administrează pagina de Facebook și a zis să punem și noi o poză cu